ये बात बार बार है, बार बोल रहे मन करता है, बार बार सुने, बार बार विचार करे कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, शरीर पर मेरा अधिकार नहीं है, शरीर मेरा नहीं है, मेरी स्वतंत्रता शरीर पर नहीं चलती है, जैसा रहना चाहो रखता नहीं हूँ, रख सकता नहीं हूँ, जिदाजन जीना चाहे तो जी सकता नहीं हूँ, शरीर में मेरा अधिकार नहीं है, शरीर मेरा नहीं है, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मेरा शरीर नहीं है, मेरा अधिकार भी नहीं है, और मेरी मर्जी मुताबिक रख सकता हूँ क्या, क्या अपनी मर्जी के मुताबिक इसको बना सकते हैं, क्या अपना चाहे दिन इसको रख सकते हैं, शरीर मैं नहीं हूं, और शरीर के नाश से मेरा कुछ नहीं होता, कुछ नहीं बिगड़ता है, अनेक शरीर धारण किए हैं, उन शरीरों को छोड़ दिया हमें क्या फर्क पड़ा, अनेक शरीर धारण करने पर भी, अनेक शरीर छोड़ने पर भी हमारा कुछ नहीं बिगड़ा, ऐसे इस शरीर के छोड़ने पर भी हमारे कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं हो जाएगा हमारा, शरीर के साथ तीन बात है, शरीर के साथ ममता कर दी तो, एक नई बात की इच्छा कर दी, एक तादाद भी कर लिया, ये तीन बात से शरीर के साथ एकता दिखती है, ममता के कारण और कामना के कारण और तादात्म्य के कारण, ममता कर दी जो वस्तु है उसको मेरा मान दिया, ऐसे शरीर को भी मेरा मान दिया, वस्तुओं में मेरा पर रहता है, शरीर में मेरा पर मैं पर दोनों रहता है, तो ये मेरा पर के कारण से, और दूसरी इच्छा कर दी, चाहना कर दी दूसरी वस्तु मिले, दोस्ती मिले वो भी शरीर के जाति की हो गई, वो तादाद में कर दिया क्रिया के साथ, कोई काम करते हैं तो तल्लीन हो जाते हैं, तो शरीर हमारे काम क्या आता है, जब कोई क्रिया करते हैं बाहर तब शरीर काम आता है, क्रिया के बिना शरीर क्या काम आता है, कुछ काम आता है नहीं, क्रिया करने वो जगत ही होती है, अपने ही होती है, क्रिया करने के कदा समय काम आता है शरीर, क्रिया नहीं करे तो काम आता ही नहीं, क्रिया नहीं करे तो शरीर काम आता आया, काम की चीज नहीं, शरीर सोए तो शरीर क्या आया, सोने में कम शरीर क्या काम आया, रसो तो शरीर क्या काम आया, करी कुछ भी नहीं करते निकल बैठे तो शरीर क्या काम आया, शरीर केवल काम करते इस समय काम आता है, शरीर काम आता है उसमें काम करते हैं, काम संसार का होता है अपना नहीं होता है, काम सब संसार का है, अपना काम मानते एक जिस क्रिया के द्वारा सुख देते हो उसको अपना मान लेते हो, वो अपना नहीं है काम, सुख लेते हो अपना मान दिया, भोजन करते हो जल पीते हो उसे देते हो वो अपना मान लेते, अपना नहीं है वो काम, अपना काम कोई शरीर का होगा, शरीर से अलादा है और अपना नहीं है, अपना आप तो शरीर से अलग हो, क्रिया के समय शरीर होता है, शरीर से जिन भी काम होता है आप काम नहीं, आप दिल से सोते हो आपके साथ रहेगा नहीं, कभी नहीं रहेगा, शरीरों के द्वारा ही आप काम लेते हो, क्रिया के द्वारा शरीर काम नहीं, तो क्रिया के बिना शरीर कोई काम नहीं, निकम्मा है। तो आप शरीर से अलादे हो, आप शरीर नहीं हो। शरीर कई धारण किए हैं, पशु पक्षी आदि के कई धारण किए शरीर, जहाना कितने शरीर धारण किए हैं और मैं गए हैं तो उनके रूप में ही हो गए। उस समय वैसे ही माने लगे, क्या वास्तव में ऐसे ही है आप? तो आप शरीर नहीं है, शरीर से आप अलग है। जो अलग होता है वो पहले से अलग होता है। जैसे मकान में आप बैठे हैं, मकान से आप अलग हो जाते हैं, तो मकान में बैठे हुए भी मकान से अलग है, तभी मकान से अलग होते हैं। तो मकान से अलग होते हैं तो मकान से अलग पहले से है। ऐसे शरीर से अलग होते हैं तो आप पहले से शरीर से अलग है। पहले अलग नहीं थे, फिर अलग हो जाएंगे, ये बात तो नहीं है। ये कोई नई बात नहीं होती, शरीर से अलग होते हैं, अपने को अलग मान लेते हैं शरीर से। अब वास्तव में आप शरीर से अलग हैं, शरीर के साथ मान लेते हैं। मानी हुई एकता होती है, एक तादाद में एकता कर लेते हैं। अमुक वस्तु चाहिए, अमुक से मेरी है, ममता चाहना और तादाद में कान एकता दिखती है। है नहीं शरीर के साथ एकता, आपकी परमात्मा के साथ एकता है। परमात्मा सब देश में है, सब काल में है, सब वस्तु में है, सब उन घटनाओं में है, सब परिस्थितियों में है, सुख में दुख में सब जगह परमात्मा है। परमात्मा के साथ आपकी एकता है और शरीर के संसार के साथ एकता है। संसार के साथ शरीर की एकता है, अपने साथ शरीर की एकता नहीं है। आप शरीर से अलग हैं, शरीर आपसे अलग है। अलग हो जाएगा इतने बिल्कुल, जैसे मकान में बैठे हैं, मकान में दिखते हैं, मकान से अलग हो जाते हैं, तो मकान में आप रहते हुए मकान के साथ आप नहीं है, एक नहीं है। ऐसे शरीर में रहते हुए शरीर के साथ एक नहीं है। देहाभिमानी सर्वे दोषा प्रागुर्भवंती, जितने दोष आते काम क्रोध लोभ हो, ये सब के साथ एक दम बन जाते। शरीर साथ एक दम होता ही नहीं, आप में दिख रही नहीं, न शरीर में दोष है ना आप में। शरीर दोष एक दम बन लिया उसमें है, ये आप में दोष है ही नहीं। मुक्त होने पर कोई दोष नहीं रहता, आप में कोई दोष नहीं है, शरीर में कोई दोष नहीं है। शरीर साथ आप मिल जाते हैं तब दोष आते हैं। एक आप मान लेते शरीर को तब दोष आते हैं। माने वो संबंध में दोष है, संबंध छोड़ दिया तब दोष है ही नहीं। न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, न वस्त्र है, न ईर्ष्या है, न द्वेष है, न पागल है, अभिमान है, कोई दोष नहीं है। सब दोषों से रहित है आप स्वाभाविक। इस वास्ते मुक्त होने पर कोई दोष नहीं रहता। कोई दोष नहीं रहता तो पहले दोष थे, पीछे दोष मिटे, ऐसा नहीं है। पहले भी दोष नहीं, पहले दोष आपने मान रखे थे, मान रखे थे वही बंधन है। मुक्ति स्वाभाविक है, बंधन स्वाभाविक नहीं है। हम लोग जैसे है बंधन तो स्वाभाविक है, मुक्ति कृत्रिम है। मुक्ति नहीं, मुक्ति तो है ऐसी। इस वास्ते मुक्त होने पर फिर बंधन होता ही नहीं। पुनर्बोध एवं व्यासी पांडव यद्यत्वा न पुनर्बोहम एवं व्यासी पांडव येन भूतानि अधिष्ठातमनि अतोमयि। तो ये मेरे में दोष नहीं है। यद्यत्वा न पुनर्बोहम, फिर मोह नहीं होगा। मोह मुझे मोह है नहीं, पहले भी मोह है। ये भी मकान के साथ में रहते हुए अपने को मकान में मानते हैं, ये मोह है। शरीर में रहते हुए शरीर के साथ अपना संबंध है, सामान्य है, मोह है, अज्ञान है, मूर्खता है, बेसमझी है, पगड़पन है। शरीर से मला रहे तब तो कई शरीर छोड़ता है। और शरीर छोड़ने से अपना क्या बिगड़ गया बताओ? इस शरीर छोड़ने से आप बिगड़ गया। कई शरीर छोड़ दिए, आपको कुछ नहीं बिगड़ा। ऐसे को छोड़ने पर भी आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको कुछ मिलने वाला है नहीं। सही से आप आराधी सदा वाले हैं, मूसा आ जाती तो उसे जो काम ही नहीं करते सही पर रहता है, काम कर नहीं करते। आपका शरीर हो, आप शरीर हो तो काम करे, ना आप शरीर हो ना आपका शरीर है ना आपके साथ सही साथ एकता है। शरीर से आप आराधे हैं, आप चेतन है सही चढ़े, सही तो बढ़ जाता है, बुरा हो जाए आप थोड़ी सा हो जाएगी, सही सज जाएगा आप थोड़ी सज जाओगे। कभी बड़ी वर्षो संगठन कभी बड़ी वर्ष तेज से जाओ थी कभी कीमती बड़ा हो जाएगा तो भ्रष्टा हो जाएगी, राग हो जाएगी, बाल तो राग हो जाएगी, प्राइवेट किरा हो जाएगा, लोग खा लेंगे जानवर तो भ्रष्टा हो जाएगी। आप सही नहीं है, सही आपसे लादा है श्री नाशवान है, आप अविनाशी हो, अविनाशी तत्विधि ये सर्वेदन तत्म सबसे गया वो भी आए शरीर में, अंत अंत है मेरे यहाँ अविनाशी तत्विधि ये सर्वेदन तत्म विनाशम अभ्यय से अश्य नाकर्षित करती, कोई विनाश कर नहीं सकता, अविनाशी है आप। परमात्मा कर से ममई वंश हो जीव लोग जीव भूत सनातन मनुष्य सर इंद्रिया प्रगति स्थानी, मनुष्य सर इंद्रिया प्रगति स्थानी, मनुष्य सर से इंद्रिया प्रगति व्यस्त है, आप प्रगति व्यस्त नहीं है। पुरुष सुख दुखा राम वही तो प्रगति स्थित है, पुरुष सुख दुखा राम है तो पुरुष प्रगति स्थानी भूगते, प्रगति सुना है भोगता है, भोगता नहीं है ना करता भी नहीं है, इसे नाम कर दो भाव बुद्धि ऐसे निपट दे अथवा विषय नाम देना निपट जाते। तो शरीर के साथ में अपनी मानी हुई एकता है, एकता है नहीं, हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं, कभी संभव नहीं है, कभी संभव नहीं है, किसी काल में भी संभव नहीं है, कभी संभव नहीं है, मानी हुई एकता है तो मिट जाती है। मानी हुई एकता से ही दोष पैदा होते, केवल मानी हुई दोष पैदा होते, इसमें दोष है तो अनित्य है, एक गुण है शांति है, वह स्वतः है आनंद है शांति है, ये स्वतः है। अवगुण जितने होते काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर विषाद वैसा ये सब होते हैं, क्यों शरीर के साथ बोलने से न शरीर में न आप में दोष आप में नहीं है, आप देखेंगे तो अलग हो जाएगा सुंदर, दोष आप में नहीं हुए हैं। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर के साथ रहने से दोष पैदा होते हैं, साथ में रहते हुए साथ में नहीं मानने से दोष मिल जाते हैं। और जितना जितना सत्संग के द्वारा सत्संग में ऐसे सुन करके मान लेते हैं मैं अलग हूँ, उतने दोष कम हो जाते हैं, सत्य राग द्वेष काम क्रोध कम हो जाते हैं, प्रत्यक्ष बात है, तो उसी पर भी बात नहीं है। शरीर के साथ एकता मानने से सब दोष आते हैं, संसार में आकर्षण होता है तो शरीर के साथ एकता होने से ही होता है, संसार में आकर्षण है कि नहीं, आत्मा से आकर्षण कैसा, अड्डी में मानस में मध्या में इसमें आकर्षण जैसा मन मूत्र में आकर्ष शरीर के साथ एकता होने से आकर्षण होता है। इस बार सही अपने सही अपना नहीं, आप सही के नहीं, आप अलग हैं शरीर अलग है, अलग शरीर है शरीर से आप अलग हैं, प्रत्यक्ष बात है। अरे वो ही जाते हैं, कोई ऐसा है ही नहीं सही साथ रहता हो, सही अलग होते ही है, सही बना हमारे पेट में ये बना है, ये बना है वही बड़ा बड़ा होता है वो छूट जाता है, किसी कोई भी सही साथ रह नहीं सकता, रह कैसे है ही नहीं उसमें, किसी मकान में आप नहीं रह सकते क्योंकि उसमें है नहीं, आप तो अलग है, इस बार शरीर में आप नहीं है, आप शरीर आपका नहीं है, सब ये आपके लिए नहीं है, आपके लिए भी नहीं है, आपका भी नहीं है। इस शरीर से काम बहुत हो सकता है, जैसे मशीन से बर्फ जमा करके, बर्फ को पैदा करके, बर्फ से पैसा लेते हैं, वो पैसा पैदा हो जाता है, वो शरीर से हुआ है, एक मशीन से हुआ, जीव शरीर से हुआ, आप खुद बंधन होता है, जैसे बंधन मूर्ति नहीं होती, कल्याण नहीं होता, कल्याण शरीर से नहीं होता, कल्याण भगवान भजन है, भजना वो मेरा प्रेम है, वो प्रेम आपका खुद का होता है, प्रेम परमात्मा की तरफ, शरीर के द्वारा क्रिया होती है बाहर की, बाहर की क्रिया आपको मानते नहीं इतना खोलती, बाहर में आते उठला भगवान को मान कर भगवान का नाम लेते हो, भगवान को पुकारते हो, वो पुकार भगवान ही होती है, क्यों आगे भगवान है। सातवां नौवां दो अध्याय दो विषय के लिए है, शरीर के साथ एक करके भगवान को भजे और शरीर को अपना मान के भगवान को भजे, ये सातवीं बारह सातवां से भक्त है, मेरे से होते हैं, तुम ते सुते भाई तुम्हें मेरे में नहीं, मैं उनमें नहीं हूँ, पर मेरे से होते हैं सातवीं, सात्विक क्रिया राजसी तामसी क्रिया अपने से होती है, आप में गुण नहीं है, गुण गुणों में आप नहीं हो, पर गुणों की क्रिया करने में आप साथ देते हैं, आप होते हैं, आप शरीर से अलग है, तो अलग अनुभव करना है, यही यही मुक्ति है, ऐसा अनुभव करना यही बंधन है, बंधन अंत्य है, बंधन अंत्य स्वतंत्र है, मुक्ति नित्य है, ईश्वर तो होती है, वो अब भी अलग है, पैसे भी पैसा भी अलग अलग ही है, ही अलग ही सदा ही मुक्त है, मुक्ति वो तो स्वीकार नहीं किया, मुक्ति नित्य है, बंधन अंत्य गाँव है, कभी किसी शरीर में, कभी किसी शरीर में, कभी किसी शरीर में, शरीर के नाश से आपको कोई नाश नहीं होता, मान लेते मर जाऊंगा, मैं कैसे मर जाऊंगा, मरेगा तो सही मरेगा, आप तो मरोगे नहीं, आप निरंतर रहने वाले हैं, सही में नहीं, अविनाश तो दी ये सर्वमिदम ततम, सर्व सर्व व्यापक, उसमें आप व्यापक हो, आप एक सही के बीच में आप हमें मान नहीं सकते, नित्य सर्वगत स्थान हो, सनातन असल है, निसर्वगत है, स्थानु है, स्थिर स्वभाव वाला है, नित्य है, ये शरीर नित्य है, शरीर है नहीं, प्रत्येक क्षण क्रिया होती रहती है, नाश होता ही रहता है शरीर तो, ये इतनी कहते आज नाश हो गया, आज नहीं, जन्म के दिन जितना था वो दिन जो आए जो कट गया, पांच वर्ष का हो गया तो पांच वर्ष कम हो गया, अगर नब्बे वर्ष होने वाली है तो पांच वर्ष का हो गया तो पचास वर्ष रहे वाली, लोग देते हैं माँ कहती बड़ा होता है, बड़ा बोलते छोटा होता है, दिन दिन छोटा होता है, कम होता है, इतना दिन तो जितना दिन आए गए उतने तो मर गए, अब भाग्य कितना दिन पता नहीं, इतना दिन तो हो ही सही से, ये है सब से आप अच्छा करते वो भी आपके नहीं, पदार्थ ममता करते वो भी आपके नहीं, सब छूटेगी, छोड़ दोगे तो मृत्यु हो जाएगी, या छूटो तो मृत्यु हो जाएगी, मृत्यु से कहते होता नहीं, मुक्ति से बंधन रहता नहीं, परवस्था से छूटते से कल्याण नहीं होता, कल्याण सदन छोड़ने से होता है, त्याग शांति का अंतर, त्याग के अंतर शांति है, बिना त्याग के दुख ही दुख होगा, संताप जीता मुझे नहीं जानना, इस वास्ते त्याग करना चाहिए, त्याग सत्संग के द्वारा समझ में आता है, बिना सत्संग ये बात ही समझ में नहीं आती, देह के साथ एकता मानते रहते हैं, हम एक है नहीं देह के साथ में, कभी हुए ही नहीं साथ में, साथ रह सकते ही नहीं। मेरे बालपन से जवान गए, वृद्धावस्था लोगों के साथ सही तो बदलते रहते हैं। बालपन और जवानी बहुत रहे, बुढ़ा और तो एक क्षण भी नहीं रहता है, सो एक रूप से एक क्षण भी नहीं रहता। ये तो सही वैसा अवसर है, सही तो बदलता। आप वैसे आप वैसे रहते हो, आप उसी में ये काम करता, बालपन में ये पढ़ता था, जवानी में ये काम किया, आजकल ये काम करता हूँ। आप एक रहते हैं, शरीर शरीर नहीं रहता, शरीर तो बदलता है। आप निबड़ते हैं, शरीर जवान हुआ आप थोड़ी जवान होते हैं, शरीर बूढ़ा हो गया आप बूढ़े थोड़े होते हैं, शरीर रोगी हो गया आप थोड़े योगी होते हैं, मकान टूट गया तो शरीर थोड़ा आप थोड़े टूट गए, कमी आई तो मकान में आई, आप कमी आई आप अलग है तो नहीं आई, मित्र में नहीं उठते हैं। ऐसे शरीर आप दो हैं, शरीर आप है नहीं हो, शरीर आपका नहीं है, शरीर आपके लिए नहीं है, सदा ही भगवान है, भगवान आपके शरीर आप सब जगह हो, शरीर में भी हो और जगह भी हो सब जगह पर, ये सर्वों में तुम तो तुम सर्वों में आप सब जगह आप विद्यमान है, शरीर में सब जगह है, सही जगह सब जगह तो सब सही हो, दुख तो हमारा दुख नहीं होता, दुख तो अपने अंगड़ी एक अंगड़ी है, इसमें दुख हो तो इसमें नहीं होगा, आप योग है न्याय न्याय इसमें दुख होता है, ऐसा होता है क्या, इसमें न्याय न्याय दुख होता है, एक ही सही होने में एक दिन दुख होता है, दुख नहीं होता, ऐसे कोई दुख है कोई सुख है कोई है, वह शरीर के साथ मान रहे थे आपका सुख दुख है नहीं, पूर्व से प्रवृत्त हो समुख का स्वस्थ स्वस्थ स्वस्थ समुख का सुख स्वस्थ स्वयं स्थित हो समान हो जाए, और सब प्रवृत्त हो भक्ति प्रति जान गुणान प्रतिदान गुणों को होता प्रति में स्थित होना चाहिए, शुभ दुख समान हो जाए कब स्वस्थ स्वयं स्थित हो आप में स्थित हुआ, सब दुख सुख स्वस्थ समझो सासना तुल्य प्रिया प्रियो धीय तुल्य जनता माना मानी तुल्य तुल्य समय तुल्य जाए आप तुल्य है मैं सही, हम साथ एक मान लेते हैं तो राजी नाराज हो जाते हैं, सुख दुख देते हैं मुफ्त में बिल्कुल मुफ्त में सुख दुख हो रही कोई लड़ा मत देना, वास्तव में आप लगे यदि आप तो अन्न पूर्ण फिर मोह नहीं होता, ठीक तरह से जान ले तो फिर मोह नहीं, केवल जानने की इच्छा मात्र से जानना इच्छा मात्र से जान दो, मैं जानू कैसे जानू केवल इच्छा कर लो जान लोगे, इच्छा हो जाए मन में लगी छत्रपति कब मेरी हूँ घर श्याम कब नहीं को चटपटी लग जाए नारायण है भजन ये पांचों अनुस्वाद विषय भोग इंद्रा हर्षि जगत भेद कोई बात ये स्वभाव नहीं आप समझ जाएगा, कोई गुरु की जरूरत नहीं ग्रंथ की जरूरत नहीं कोई ईश्वर की जरूरत नहीं जाएगी मुक्ति आप प्रणाम चलेगी, ईश्वर प्रेम के लिए जरूरत है अपनापन ईश्वर साथ ईश्वर सब विनाशी ईश्वर अंश है ईश्वर अंश है, जैसे ये शरीर है तो माता पिता दोनों अंश है, ये ईश्वर अंश एक केवल अंश है ईश्वर ईश्वर अंश मम ही वंश मम ही वंश मेरा ही अंश है, इसमें प्रकृति साथ में नहीं है, प्रकृति स्थित मन सचान है प्रकृति स्थान है मन सचान पांच ज्ञान ने दिया सचा मन ये मन प्रकृति में स्थित है, ये प्रकृति का है आपका नहीं है, थे अधिष्ठाय मशु अधिष्ठित करते आप करते हैं आपके विषय नहीं प्रश्न आप नहीं बातें आप निर्णय करें। मानी हुई एक तो है नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2055 31 अगस्त 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद बड़े राम द्वारा सूरसागर जोधपुर में हुआ। राम।